l'egoismo més gran que pot trobar. I de l'altre ja no em fa cas. Sé qui està darrere d'ella per aconseguir el seu voler. Es passa el temps i no em diu res. Algun temps el recorda els moments d'il·lusió, hasta que em perd tota la raó. Seguix pensant en l'ahir passat, aquell voler de lo altre ja no en fa cap. Quan un home vol a una dona és lo més gran que troba ell, i no en fa cas, no en fa cas de res. Quan un home vol a una dona és lo més gran que pot trobar per a jugar la felicitat. Quan un home vol a una dona és lo més gran que pot trobar, i de lo altre ja no en fa cap.